je, tu je moj dom, sve što imam u gradu je to. To je moj svijet, tu je moj dom, sve što imam u gradu je to. Sve su duže moje noći, što nas dalje nosi brod, kao prazni oceani, sad su naši dani. Sve dalje i dalje plove luke ko u snu, samo pjesma još vrati me tu. To je moj svijet, tu je moj dom, sve što imam u gradu je to. Ta bogatstva moja stara nisu možda ko zna šta, al se nađe za mornara ljubavi i snova. Iako se klapa kao nekad još sastak zna, ništa više tam ne trebam ja. To je moj svijet, tu je moj dom, sve što imam u gradu je dom. To je moj svijet, tu je moj dom, sve što imam u gradu je dom.